fushin ku bubuwa fushin ka na banza shirya ka zauna ya kayya yazo shirya ka zauna ya hayya yazo shirya ka zauna dan kauye yazo shirya ka zauna ya hayya yazo shirya ka zauna yan kauye munzo shirya ka zauna ya hayya yazo le a tenga she le le a tenga she le le a tenga she wasuna kulma wasuna kariya wasuna hasada wasuna muna fushe wasuna hasada wasuna hasada ya hayo dunia na banza idale ngatenga ite dole ngatenga je wasuna jimina mai sufan sun saye kafanta biyu a wani mutum daga can dan kai yayi kadan mun fi su sani haji ya wariya ki lura da mu gobai da kadan Hadi. fitan miliyan abin da mamaki. Waran suna ta yabo wadan suna murna. Kusan nufin Allah bai kyale kowa ba. Miliyan za ta zauna. Yaran miliyan sai su kai fira. Miliyan za ta zauna. Yaran miliyan sai su kai fira. Kudi za ka zauna yaran miliyan sai su kai. Fushin kububuwa fushin kana banza shirye ka zauna ya hayya yazo shirye ka zauna ya hayya yazo shirye ka zauna dan kauye yazo shirye ka zauna ya hayya yazo shirye ka zauna yan kauye munzo shirye ka zauna ya hayya yazo le hasen ashe lele hasen ashe lele hasen ashe wasuna kulma wasuna kariya wasuna hasada wasuna munafushe wasuna hasada wasuna hasada ya hayo duniya na banza ilele hasen ashe lele hasen ashe wasuna kulma wasuna kariya wasuna hasada wasuna munafushe wasuna chacho wasuna loto wasuna sinao wasuna kariya banza wasuna Keep it, keep it, keep it, keep it, oh yeah. da masoyi na da dadi dadin duniya zama da masoyi na da dadi dadin duniya zama da masoyi na da dadi dadin duniya zama da masoyi na da dadi ce riwa salima mai fada da su sun ce duhu Suka ce duhu, muka sa fitina, suka ce kaya, muka sa fitina. Sheje iri bakwai abu ya na tajira na ikallo sheje ndaba gori ayeye ndaba gori sheje iri bakwai abu ya na tajira na ikallo sheje ndaba gori ayeye sheje ndaba gori sheje iri bakwai abu ya na tajira na Yeah.

da masoyi na da dadi dadi duniya zama da masoyi na da dadi dadi duniya zama da masoyi na da dadi dadi duniya zama da masoyi na da dadi cheriwa salima mui fada da su sun ce duhu musa betila mui fada da su sun ce kaya musa da Suka cedu, muka sapi cina. Suka llamo un poco.